यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 5 अप्रैल सन 1997 को सायं लगभग 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यवृन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। सुखाना खेत सूख जाए फिर वर्षा से क्या है, तो मौका आता है मौके पर काम न करना चाहिए। मारवाड़ी कई कहते हैं मौके वर्षा मौके चूका मेहड़ा वर्षा क्या करे, मौको चूके पर वर्षा क्या है, तो मौके पर है अभी मौका मिला हुआ है। आप ख्याल कम करते हैं, थोड़ी कृपा करें ख्याल करें, मौके पर काम बड़ा शुभता से होता है, बड़े बढ़िया होता है। शुभ समय चूक जाने पर उतना सरलता से काम नहीं होता और उतना बढ़िया नहीं होता है, क्योंकि समय हमारा साथ देता है। तो अभी कलयुग का समय है, कलयुग में भी अभी सत्संग का समय है, तो ये बहुत विशेषता से आया है। तो ऐसे समय को अपने सार्थक बनावे, मानो अपने का श्रद्धा सदुपयोग कर अपना कल्याण कर ले। अपने उद्धार की बात प्राय लोग कहते हैं कठिन है कठिन है कठिन है, परंतु संत महात्मा है वे सुगम बताते। श्री शेठ जी जयदा जी ने कहा कि लोग कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति कठिन है, तो हमें कठिन नहीं मालूम दी, तत्व ज्ञान जीवन मुक्ति परमात्मा प्राप्ति बहुत सुगम है, परंतु वे लोगों पर आजमाइश किया तो उनको नहीं हुई, तो फिर माना भी कठिन है, नहीं तो कठिन तो जचती नहीं मारत जचती नहीं, ये तो है। संसार की हर एक चीज पैदा करनी पड़ती है, अपूर्व होती पहले नहीं होती पीछे पैदा होती, तो उसमें कठिनता है। पर जो सदा सर्वदा मौजूद है उसकी प्राप्ति में क्या कठिनता, हमारे क्या करना पड़ता है, हमें तो केवल इधर दृष्टि छोड़कर इधर देखना है बस प्राप्त होगी, क्यों वो पूर्ण तरह प्राप्त है, उसमें कोई कमी नहीं है, उसको बढ़ाना पड़ेगा कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा कहीं लाना पड़ेगा ऐसी बात नहीं है, है जो से पूर्ण पूर्ण सदा है जो कहते परिपूर्ण सब जगह मौजूद है, केवल हमारी इच्छा होनी चाहिए उधर, केवल ये नाशवान पदार्थों से दृष्टि हट जाए प्राप्ति हो जाएगी। कोई परमात्मा की तरफ दृष्टि करना नहीं है, अपने जो गलती करी है उत्पन्न और नष्ट होने वाले वस्तुओं को जो महत्व दिया है उस तरफ आकृष्ट हुए हैं, ये हमारी गलती करी है, उस गलती का सुधार करना है, उसकी प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना है। वो तो है सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोट यज्ञनाश ही तब ही, केवल सन्मुख होना है उधर उधर बात आश्चर्य आएगा कि जी इतनी शुभ बात बहुत शुरू बात सीधी सरली बात एकदम। इस बात भगवान ने कहा कि तुमने गीता सुना कि नहीं तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ, अर्जुन उत्तर दिया नष्ट हो गया और स्मृति प्रति स्मृति याद आ गई, स्मृति लब्धा लाभ ही स्मृति। अभी हम आए गाड़ी में देखा भाई चश्मा नहीं है, कहाँ गया कैसे गया, कपड़ा मुझे मिल गया चट, तो उसी को परिश्रम पड़ा कोई बनाना पड़ा, कट जाते हैं, ठीक है। इस तरह से वो सामने है, केवल वो कपड़ा दूर किया सत मिल गया। ऐसे ये नाशवान की जो महत्ता है मन में, दुहे पशुओं की, मान वाले की, शरीर की, रहने वाला है नहीं, आप दो ध्यान दो थोड़ा, बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। अभी जो आपको शरीर मिला है, परिवार मिला है, मकान मिला है, संपत्ति मिली है, आदर मिला है, आराम मिलता है, ये मिला हुआ है, पहले नहीं था। आज से 80-90 वर्ष पूरे, 100 वर्ष पहले नहीं था। आप जितने बैठे हैं, क्या ये 100 वर्ष पहले अपना शरीर था? क्या वो आपका कुटुंब था, आपका घर था 100 वर्ष पहले? 100 वर्ष के बाद क्या रहेगा? ये शरीर रहेगा, कुटुंब रहेगा, घर रहेगा, बहुत थोड़ी छोटी चीज में, अब उसी में मस्त हो गए। अरे क्या करते हो आप, सोचो जरा, आप थोड़ी मर जाओगे। शरीर मर जाएगा तो आप तो रहोगे, नहीं तो स्वर्ग कौन जाएगा, नरकों कौन जाएगा, आगे तरह तरह का सुख दुख कौन भोगेगा? भजन स्मरण करके मुक्ति प्राप्ति करते बड़ा भारी आनंद वो कौन रहेगा, आप नहीं रहोगे तो? और पाप करने का दंड कौन भोगेगा, नरकों कौन जाएगा? तो इस स्थिति क्या हुआ कि ये तो सब अनित्य है, नाशवान है, आप नित्य हो। उस नित्य को अनित्य वस्तु के प्राप्ति से संतोष कभी होने वाला है ये नहीं, पक्की निश्चित बात। सूर्य पूर्व में उदय होना, पश्चिम में उदय हो जाए तो भी ये बात होने वाली नहीं है कि इस संसार को देखकर आप सुखी हो जाओ। आज दिन तक कोई सुखी नहीं हुआ। आप इतिहास में बताओ, महाभारत है और वाल्मीकि रामायण है, ऐसे ग्रंथ है, महाभारत है, वाल्मीकि रामायण है, उन ग्रंथों को, पुराण जितने है उन्हें देखो, कितना वर्णन आता है। कोई ऐसा हुआ संसार में कई चीजों ने सदा राजी हो गया, ऐसा नहीं रहा तो अब कैसे रहेगा? और परमात्मा तो प्राप्त कई हो गए, कई संत हो गए, हजारों हजारों संत हो गए, जिन्हें भक्तमाल आती, भक्तमाल इतने भक्त हुए, संत हुए, महात्मा हुए, अपने सामने भी हुए, तो वो हो सकते हो आप, हम सब उसी में प्राप्त कर सकते हैं। इतनी बात है, इसमें सुगमता है, सरलता है, और नित्य प्राप्त होगा ही। संसार का काम तो होगा न होगा दो चीज है, और ये होगा ये न होगा, होगा ही नहीं, क्यों है वो तो चीज नहीं है, वो चीज तो कैसे रहेगी? जैसे शरीर पहले नहीं रहते तो हम कैसे रहेंगे? वो तो परमात्मा पहले से है, तो उसकी प्राप्ति सबको हो सकती है, केवल इच्छा। इसमें प्राप्त होगा कि उद्योग हो जाएगा, विद्या पढ़ेंगे, ये बातें बल फालतू है। आप कहीं भी किसी पद पर नियुक्त हो में तो जैसे हेडमास्टर बने तो किसी योग्यता चाहिए, कहीं भी अफसर बनेंगे किसी किसी विभाग के तो उसकी पढ़ाई उसकी योग्यता चाहिए ना। पर माँ की गोदी में जाने के लिए बालक के लिए योग्यता की जरूरत है? कोई पढ़ाई की जरूरत है क्या? बल की जरूरत है क्या? जरूरत है, मेरी माँ है तो ये माँ तो एक जन्म की है, वो त्वमेव माता सदा की जन्म, सदा की माँ है, उसी यहां जाने में कोई बाधा नहीं है। संत महात्मा ने ये बात बहुत सरलता से कही है, ऐसा कोई सुगम काम है ही नहीं। कठिन क्या है कि उसकी इच्छा कठिन है, इच्छा ही नाशवान नाश लग गया ऐसे ही। जैसे बच्चे पढ़ते नहीं तो पढ़ना कठिन नहीं है, पर खेल कूद छोड़ते नहीं, खेल कूद को छोड़ते नहीं, ऐसे ही खेल कूद है, रहने वाला है नहीं, ये धन रहने वाला नहीं, और ये मकान रहने वाले नहीं, कुटुंब रहने वाला नहीं, आपकी मान बढ़ाई आदि रहने वाला नहीं, आपका पद है वो रहने वाला नहीं, आपका कोई चीज रहने वाली नहीं है। अब रहने वाले उसी में राजी हो रही, खेल रहे हैं, तो नित्य रहने वाली चीज वंचित रह गए, कोई फायदा नहीं। ये तो सब मिल जाएगा वो आप लेंगे नहीं, जो प्राप्त कर सकता है उसको तो प्राप्त करते नहीं, और जिसको प्राप्त करते हैं वो रहता नहीं, तो ही दे रह जाएंगे। जब सोचो आप महात्माओं की, संतों की मैंने बातें सुनी है, मैंने पुस्तकें पढ़ी है, उनके पास रहकर मैंने सत्संग किया है, इस वास्ते मेरे को पता है उन बातों का। क्योंकि कोई किसी विषय में काम करेगा तो उसको पता लग जाएगा, तो मेरी बहुत वर्षों से इधर में रुचि है मेरी, और मेरी उत्कृष्ट अभिलाषा है, दूसरों के नहीं है, इतनी उत्कृष्ट चाहिए जैसे नहीं है, परंतु है। दूसरे संत महात्मा की दूसरी देखी है, बहुत कम मैं देखी है। शेर जयदयाल जी का था, जिसकी किताब प्रवेश हुआ, जिसकी किताब कब हो गया, उन्हें लगन थी कि दुनिया का उद्धार कैसे हो। ऋषि के स्वर्गाश्रम में हजारों सरदारी आते हैं और उनके लिए गेहूं है, चीनी है, चावल है, दाल है, पापड़ है, जो साग खाने खाद्य पदार्थ महीनों दो दो ढाई तीन महीने रहे तब तक इतना इकट्ठा करते हो घी और सभी। तो एक आदमी ने कहा आप इतने क्यों करते हो, दो तीन दिन बरात आती है इसमें लोग उकता जाते हैं और आप हजारों आदमी और महीनों तक रहते हैं, इतनी आप मेहनत क्यों करते हैं। शीघ्र बात पूछी एक ने, तो उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा जानता हूं कि एक महान सुख है, उसको मेरे को पता है, तो कितनी मैं तकलीफ से हूं इनको सबको वो चीज हो जाए, ये हमारी बात है। कितनी मनुष्य बात है, वो सबको प्राप्त हो सकता है, ये तो क्यों तो क्यों देखे बोल फड़े क्यों देखे अपने मारवाड़ी के, तो क्यों तकलीफ देखे, क्या फायदा, क्या फायदा बड़ा भारी है, सबको हो सकता है, मात्र जीव को, मात्र प्राणी को, मात्र मनुष्य को, स्त्री पुरुष कोई भाई हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश किसी जाति का, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी संप्रदाय का हो, उनको वो महान आनंद मिल सकता है। आपको क्या पता, आप कह सकते हो कि मिलता है कि नहीं मिलता, हमारे क्या पता। तो आपको एक बात बताऊं, ध्यान दे मेरी बात, भाई बहन सब ख्याल करें, आप सुबह जल्दी सी में भी आ जाते हैं और ऐसे घाव में भी आ जाते हैं, क्यों आते हैं, क्या सब बेकार है, क्या सब मूर्ख है, क्या पागल है सभी, उसी को लाभ दिखता है ना आपको, जैसे गंगा जी से हवा आती है तो ठंडी आती है, तो इधर पानी है, इधर जल है, ठंडक है, ऐसे हवा लगती है आपको तब तो आती हो आप, क्या बुलाने से आते हो, ऐसे कोई घर जाए आपको धन मिलता है, भोजन मिलता है, कपड़ा मिलता है, आदर मिलता है, वाह वाह मिलती है, आराम ज्यादा मिलता है, क्या ज्यादा मिलता है, घर में खूब आराम में बैठे रहो, कितना आराम आने में बैठे आराम मिलता है, फिर भी आप आते हैं तो प्रत्यक्ष बात है आपको लाभ होता है, ये संदेह नहीं है। और अपने जीवन में फिर परिवर्तन हो रहा है, पहले कितनी चिंता थी, फिक्र था, कितनी हलचल थी, उसमें देखो आज कितनी शांति मिलती है। नाटक सिनेमा में भी लोग जाते हैं पर उससे कोई शांति मिलती है क्या, हृदय की हलचल मिटती है, दुख मिटता है, हृदय का दर्द मिटता है, और इससे मिटता है, उसे मिटता नहीं है वो तो देखने के सुंदर सुंदर है, तो भोग है वो, भोग से तो रोग होता है और पतन होता है, योग से निरोग होता है, उत्थान होता है, इस वास्ते ये बात पक्की है, लाभ होता है। और मैंने तो देखा भाई, मेरे तो लाभ हुआ है और आपको भी लाभ हुआ है, आप कैसे कह सकते नहीं हुआ है, साधन स्त्री क्या थी पहले, क्या थे और आज क्या हुए, अपने खुद को देखो, लोगों में आपको क्या मानते थे, आज क्या मानते हैं, अपने चित्ते में शांति कितनी है, पहले कितनी थी, दूसरों के साथ बर्ताव आप पहले कैसा करते थे, अब कैसा करते हो, सत्संग करने वालों का परिवर्तन हुआ है, लोग कहते हैं इनमें कितना फर्क पड़ा है। तो ये जो लाभ है इसमें बड़ा भारी लाभ है, केवल इच्छा की कमी है, भोग सुख और आराम चाहते हुए रहते हुए ऊपर प्राप्त हो जाए, इसका अर्थ नहीं है कि आपको आराम नहीं मिलेगा तो चीज मिलेगी, ऐसी नहीं है। आपकी आराम की जो लालसा है वो लालसा बाधक है, आराम बाधक नहीं है। रुपयों का जो लोभ है वो लोभ बाधक है, रुपया बाधक नहीं है। अम्बरीश जैसे जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा भगवान के भक्त हुए, बड़े बड़े संपत्ति वाले, तो संपत्ति बाधक नहीं है, हाय धन हाय धन हाय भोग हाय भोग मिले, ये जो इच्छा है ये इच्छा आपकी बाधक है, राग और द्वेष ऐसा तो हो जाए ऐसा न हो, ये बातें इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष व्यवस्थित हो तो ये से परिबंध दो, इस बात न वश मांग अच्छे, दोनों ये शत्रु हैं आपके मार्ग में, इनके वशीभूत मत हो, आग्रह मत रखो अपना, भगवान को रखो, निहाल हो जाओगे। शरणानंद जी मथुरा से आगरे गए जा रहे थे तो गंगा में जमुना जी किनारे के चल रहे थे, उन्हें जीवनी आई है तो चल रहे थे, चलते चलते सूर्य अंधे तो थे ही, लाठी हाथ में चलते थे तो किनारे किनारे चलते हुए ऐसे चलते थे। अगर ये अब जमुना जी जमीन गिर पड़ी तो खुद गिरना ही पड़ता है, पड़ गए जमुना जी में, जमुना जी पड़ती लाठी छूट गई पड़ गए। तो क्या किया उन्हें तो भगवान हे भगवान मैं तो आप शरण रहूंगा, क्यों हो गए आप से उछल रहेगा गंगा के जमुने किनारे चले गए हनुमान जी लाठी मिल गई। तो एक रक्षा करने वाला है, घबरा है नहीं भगवान शरण हाथ भर के हमारा आप जाने मित्र देखता नहीं किस तरह किनारे पता नहीं ये था ना बहुत थोड़ा आता था तो आता नहीं अभी तो चाय के दर अगर देखी नहीं आप भी फटकार नहीं किनारा भी लाठी मिली। ऐसे भगवान सबकी रक्षा करते हैं, ऐसी बात है केवल उसे शरण हो जाओ। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज और आज अभी सुधर जा भी हो राम को नाम जपो तुलसी हो राम को मैं राम का हो गया। जिस तरह से साधु हो गया मैं साधु हो गया, जैसे कुमारी है ब्याह हो गया आप कुमारे हो ब्याह हो गया वो हो गया वो समझ लिया। ऐसे भगवान हमारे हम भगवान है ये समझो दो। उस ब्याह में तो खर्चा लगता है, लोग मेहनत करते हैं, कोई स्वीकार ना करे करे भगवान तो सबको स्वीकार करने के लिए लालच रहते। भगवान की तो भूख लगी है कोई मेरे शरण आ जा कोई आ जा। कभी किसी को ना भगवान ने किया नहीं है करेंगे नहीं ना कर सकते नहीं, अपने को ना कैसे करें। आप भगवान को नहीं मानते अपना पर भगवान तो अपना मानते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब मम उपजाए और मम प्रिय मेरे उपजाने सब मम प्रिय सब मम उपजाए ममी वांशो जीव लोके जीव तो सनातन मेरा है। भगवान अपना मानते मानते नहीं जानते हैं। अरे बच्चा तो माँ को मानता है, माँ तो जानती है ना भाई मेरे से पैदा हुआ है। ऐसे भगवान तो जानते हैं यार मानते भी है यार अपन मान लो भगवान को मान लो स्वीकार करो निहाल जाओ सीधी सरल बात है। भगवान के हैं आप हम सभी केवल संसार का आपने मान लिया। आपको पूछे आप जितने बैठे भाई बहन आपके जो माता है पिता है भाई है बहन है ससुराल में स्त्री है और सारा सारी सास ससुर है आपके ये कब से है और कब तक रहेंगे, क्या सदा से है और सदा रहेंगे। परंतु भगवान का संबंध सदा से है और सदा रहेगा, उस सदा रहने वाले संबंध को तो छोड़ दिया तत्काल संबंध को जोड़ दिया। जैसे बच्चे खेलने को जाते हैं तो उस टोली में या दो टोली बन जाती है या वहां की बन जाते हैं वहां के टिकेंगे घर पर जाना पड़ेगा घर पर जाना पड़ेगा वहां थोड़ी रहेंगे खेल लो भाई इस तरह से यहाँ रह जाओ ये रीत नहीं है। कोई आज गया कोई काल गया कोई जावन हार प्यार खड़ा नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ चिरकाल से यही रिवाज रही यहाँ रीत यही रही है। कैसे होगा हो नहीं सकेगा रह सकोगे नहीं। हुए बड़े बड़े महाराज रावण जैसे हुए हिनाक्ष जैसे हिणकश जैसे हुए वे आज नहीं रहे तो आप हम रह जाएंगे हिराने की रीत है क्या तो निश्चिंत कैसे बैठे हो। मत भूले मन मोह में भानु भजरे पीव क्यों बैठो सगराम के तू ऊंडी देकर नहीं हूं। अरे यू फुटोड़ा गेला ऊंडी देकर नहीं यहाँ फुटोड़ा गेला करा कने छोटा ठेकुन रेवन गेला रह जाओ क्या है आ तू आपके यहाँ फूट गया तेरा कैसी बात है। लख चौरासी जून में रुड़ तो फिर से जियो मत भूले मन मोह में कोई साधन वाला नहीं कोई साथी नहीं मिलेगा। अभी भगवान का सत्संग है भगवान की बात है अगर भगवान को मान लो तो सदा त्यार कभी नटने वाला नहीं। कैसे यहाँ वो अभी से सुधरा चालू पापी से पापी दूसरे से दुष्ट विपरीत से विपरीत चलने वाला भी ये नाथ मैं आप लोग भगवान ने कभी छोड़ा नहीं जीव को सब सदा मानते हो, छोड़े कैसे उनका है। भगवान में जीव को छोड़ने की ताकत नहीं है, सर्व समर्थ बड़ा भारी शक्ति है, परंतु जीव को छोड़ कैसे दे, अपने को कैसे छोड़ दे, छोड़ सकते नहीं, सामर्थ्य नहीं है। ऐसा संदर्भों का सत्संग का वो मौका आया हुआ है, सजनों समय जा रहा है तेजी से, चेत करो चेत, प्राणों का पता नहीं है कब श्वास निकल जाए, ये झोंकड़ी निकलती बाहर निकला, दम आया न आया खबर क्या है, दम आया न आया, श्वास नहीं आवे तो आपके पास बल है, आपके पास श्वास लेने मर गया क्यों, कोई श्वास नहीं आया, वो एक दिन होना वो तो होगा ही, ये फूफा चलने वाले इनकी विश्वास है वे खत्म हो रहे हैं, खत्म होने पर उसी क्षण जाना पड़ेगा, यहाँ बाना बजने चलेगी या कुछ देर से आपको चलेगी नहीं, इस वास्ते आप सब कहना है कि बहुत जल्दी से चेत करो, तू न विषय खल सर्वत विषय संसार के सब मिलेगा, ये स्त्री पुत्र मिल जाएंगे, बेटा पति मिल जाएंगे, राग द्वेष हो जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी, या तो सब जगह हो जाएगी, कुत्ता में हो जाएगी, गधा में होती है, जंतुओं में होती है, छोटे बड़े सब में होती है, परमात्मा प्राप्ति होने का है मौका, कहीं ये मौका भी यहाँ ही है, सत्संग आओ तो यहाँ आओ, और जगह तो कई जगह चला जाओ, पर सत्संग जहाँ होता है कहीं कहीं सत्संग होता हो, कहीं कथा होती वहाँ एक जगह होता है, सब जगह कहाँ होता हो, और तो सब जगह होता है, खाना पीना होता है, चलना फिरना होता है, राग होता है, द्वेष होता है, लड़ाई होती है, बैठे ही जाएगा स्टेशन पर लड़ाई हो जाए, मंडल में लड़ाई हो जाए, जल्दी हो लड़ाई हो जाए, जब जब भसन हो जाए सत्संग हो जाए, ये कहाँ गलत है, प्रत्यक्ष बात है, ये तो कोई छिपी हुई बात नहीं है, तो ऐसा मौका मिल जाए तो समय चूँ की पुनः वापस आने फिर क्या चूक है नहीं, चतुर्ण के चालत सदा समय चूक की हूक, चूक सर्दी के मैं चूक गए, कल तो मौका चूक गए, चौकर चूक गए, तो वो मौका चूकने मत दो सज्जनो, बड़ा सुंदर मौका मिला है, अवसर मिला है, परमात्मा की प्राप्ति होने वाली है, और बड़ी भारी कृपा है, अभी मौका बड़ा सुंदर मिला है, भगवान का निमंत्रण मिल गया है अपने को, ये सत्संग मिलता है, निमंत्रण है, भगवान बुला रहे हैं, नहीं तो हमने कब गलती कर दी, भगवान से कब कहा था कि हमारा सत्संग दो, कोई कहा याद है, बोलो, अपने तरफ से उन्होंने दिया है, दया वो करेगा, थोड़ा सा हाँ में हाँ मिला दो, शरणागति किसका नाम है, हाँ में हाँ, भगवान ये हाँ महाराज, दुख होगा हाँ, सुख होगा था, धन आ गया बहुत ही बड़े, धन चला गया बहुत ठीक है, मैंने एक केवल हाँ में हाँ मिला और कुछ काम नहीं, घर का कुछ खर्चा नहीं आपका, ऐसे जी प्रसन्न है, पूरे हैं मर्द वही जो हर हाल में खुश है, जो मर्द है हर हाल भगवान की मर्जी में, भगवान से तत्व से मांग, ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान को देख रहे, भगवान की कृपा को देखता रहे, मस्त होता रहे, कितनी बढ़िया चीज है, तो सावधान हो जाओ, समय खराब मत करो, समय के समान कीमती कोई चीज नहीं है, उम्र के श्वासों के ऊपर हम जी रहे हैं, हमारे जीने का समय इस बार जी रहे हैं, क्या कोई अपने बल से जी रहे हैं, क्या विधि से, योग्यता से, धन से, कोई काम नहीं आ रहा, वो श्वास है, ये वे जा रहे हैं, वो सब खर्च हो रहा है, वो खत्म होने पर उसी क्षण मरना पड़ेगा, लखपति करोड़पति अरबपति को पृथ्वीपति को अरे स्वर्ग के अधिपति इंद्र को भी समय होने पर जाना ही पड़ेगा, किसी आती बात नहीं है, अरे वो समय खत्म हो रहा है, प्रत्येक क्षण खर्च होता है, हरदम प्रत्येक क्षण में समय खर्च हो रहा है, आप कोई काम करें न करें परंतु उम्र तो जा ही रही है, ये सूर्य भगवान ठहरता नहीं है, ये विश्व घड़ी है, संसारी घड़ी है, भगवान सूर्य तो ये घड़ी तो जा रही तेजी की, कभी अटकती नहीं, तो उम्र खत्म हो रही है, पुनः प्रभातम पुनरेव सर्वरी पुनः शशांक पुनरुद्यते रवि कालस्य किं गच्छति यादयोनम तथा विलोका कृतं न बुध्यते, दिन हो जाता रात हो जाती, दिन हो जाता तिथि आ जाती, 100 दिनों बाद तिथि आ जाती, 12 महीना महीना आ जाता है, युग में युग आ जाता है, तो पीछे पीछे लौट उड़ाते हैं, पर शरीर पे लौट जाता है क्या, खत्म हो रहा है, शरीर जीने के दिन खत्म हो रहे हैं। जिस तरह से सत्संग करने आए वो सत्संग का समय खर्च हो रहा है, समाप्त होते ही चलो भाई, जैसे खेल खत्म हो पैसा आ गया, समझ गया अब क्या खत्म गया। इस तरह से संतोष सज्जनों ये समय जा रहा है, भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ, सच्चे हृदय से पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, उसी शरणों में शरण हो जाओ, निहाल हो जाओ, सदा के लिए निहाल हो जाओगे, सदा के लिए शांति मिल जाएगी, सदा के लिए मस्त हो जाओगे, सदा के लिए ऐसा मौका है। बार सच्ची बात है, पढ़ाई करने वालों को पढ़ाई की खास चीजें मिलती नहीं है। हमारे विद्या गुरु जी महाराज ने कहा है, वो चले गए थे पंजाब में, वहां रहे, असली चीज बताते नहीं, उनके मन में आई कि मैं बता दूं सभी, तो वास्तविक सत्संग की गहरी बातें बताता नहीं कोई, बहुत से जानते नहीं, जब नहीं जानो बताओ कैसे, ये बताने वाले भी बेपरवाह करते हैं, बताने वालों के मन में बताने की इच्छा ऐसी बहुत कम आदि होती है, कोई बोले हम कहां तक करें, वो जग प्रबोध है जगत को कुछ लेने की चाहे, मेरी अज्ञानी जगत से भग भग मरे बला, ये गले जगत से कौन भगे, क्यों बकवाद करे, मानते है नहीं, कितनी बढ़िया बढ़िया बात करो, मेरे मन में आई आज मोटर मेरे तो हम बात गए ऐसे ही भगवान उन्हें, हम कह हित होगा वैसे हित अहित होगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। एक कुत्ता था, एक हांडी में गुड़ पड़ा था, तो हांडी में गुड़ खाने को गया, तो मुंडा छोटा था थोड़ा, तो उसको जोर लगाया तो मुंडा पिछड़ा गया, कर खाया इतने में मालिक आ गया, हर बड़ा सुन तो भागा, वहां से भागा तो हांडी फूट गई, अब वो कहां गया दया में, अब भागे उसको दया आई, लाठी ले गया ये तोड़ दे तो सुखी हो जाए, उसके मारेगा ये मारेगा भाई, भागे हो गए वो क्या करे, ऐसी दशा हो रही है। अरे ये टूट जाए तो सुख पावेगा बेचारा, घर में उगड़वा आ गया सभी, पर वो कहेगा लाठी उठेगा अभी मारेगा ये, अब भाई मैं कैसे करूं, समझा वो समझा देते, आप समझा सकते हो क्या, क्यों कह रहे भाई वो ठीक होगा, नहीं करें ये तो कोई मारेंगे सब तो मारेंगे, आज से क्या अब क्या करें बताओ, कैसे समझाया उसको, अरे तेरा ये आफत हो रही है इसको छोड़ दे थोड़ी देर, लाठी जैसे फूट जाएगा आराम से दौड़ेगा, उसे समझ आती ही नहीं, ये लाठी है अब मारेगा, ऐसी दशा हो रही लोगों में, आज से क्या आता है, अरे हम क्या चाहते हैं, तुम क्या जानते हो, क्या करते हो, किधर जाते हो। बहुत वर्षों के बाद मेरे सामने एक बात आई थी कि जो संत महापुरुष है तत्व के जीवन मुक्त है हमारा वास्तव में कल्याण चाहते हैं, उनकी बात का हमें पता लग जाए हमारे लिए क्या चाहते हैं, वो पता लग जाए तो उनके चरणों के रज बन जाओ, उनके दास बन जाओ, कुमार राम समय दो है नी, हे तु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक, ऐसा माता पिता कोई नहीं, तुम्हारा राम समय तुम जग माही गुरु पितु मातु बंधु कोई नहीं, वो बात आपके समझ में आ जाएगा, हमारे इतने हिता चाहते हैं, बिना महाराज मादामों के चरणों की हजी बन जाओ, और दुष्पुरुषों में हृदय में जो मन में बात आते हैं वे लोग जान जाए तो दिन में कई बार जूता पड़े मार पड़े, कई बार कब कब बता, दूसरे धन को देखकर दूसरी स्त्री को देखकर दूसरे पदार्थों को देखकर क्या क्या मन में आती है, कब कैसी मन में आती है लोगों को पता नहीं चलता, छिपी छिपी रहती तब काम चलता है, ये चमड़ी ऊपर चलते इससे ठीक है ना, तो कब से रक्षा करनी मुश्किल हो जाएगा, ऊपर से जाए पता लगे रक्षा होती है, निकल जाए तो कब गिर कब कुत्ते चींटियां चाटी खड़ी है, इस तरह से मन में खराब बातें पैदा होने पर भी लोगों को पता नहीं लगता, इस बात से काम चलता है, पता लोगों को लगे तो कितनी बार जूता पड़े कितनी मार पड़े, इस तरह ससुर देखो हमारे कैसे भाव है, यार संत महात्माओं के कैसे भाव पैदा होते हैं, कितने हित के भाव पैदा होते हैं, सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति है उनकी, जैसे लोभी की धन में प्रीति होती है, कामी की जैसे भोग में प्रीति होती है, इस तरह से उनकी दुनिया के उद्धार में प्रीति होती है, रुचि होती है। कैसे वो अच्छा वैद्य होता है, उसी लिए कहा किं करोगे कौन अच्छा मैं कथम लोका निरामया, लोग निरोग कैसे हो जाए। ऐसे उन संतों की बातें मैंने सुनी है, उनके मन में कैसे उद्धार हो जाए, कैसे हित हो जाए, कैसे विचार हो जाए, सबका कल्याण कैसे हो जाए, ऐसे उनके बीच में चटपटी लगी हुई है। एक तो हम घर जा रहे, एक वो हर घर करे पढ़ाने के लिए, बालक को पढ़ाने के लिए पढ़ाने वाले लालायत होते हैं, जब वो समझते छूट दिया ठीक है, छोरे को देखा कल रविवार है, कल रविवार कल रविवार कल खुशी हो जाए छूट नहीं हो जाए। अब बोलो उसमें उसको लाभ है, पढ़ाई में लाभ है, पढ़ाई बुरी लगे। इस तरह से सत्संग सदवार्ता ये बुरी लगती है, खाना पीना खूब उदरता पाप अन्याय करना अच्छा लगता है। जैसे जैसी मृत्यु नहीं होती उस मृत्यु के भोषण जैसे उस दवाई अच्छी नहीं लगती, ऐसे विनाशकारी विपरीत बुद्धि। अगर मन मेहनत करके थोड़ा लग जाए रस आ जाए फिर बस मौज फिर थोड़ी छूटेगा। एक चींटी थी मिश्री के पहाड़ पर, इतना मिश्री ढेला तो पहाड़ है, बड़ा भारी पहाड़ है चींटी के, कितना पहाड़ होता है इतना ढेला, कितना बड़ा पहाड़ होता है। एक दिन नमक के ऊपर रहने वाले दोनों पहाड़ थे, तो एक दिन मिश्री पर रहने वाली वो नमक के ऊपर रहने वाले पास चली गई, तो उसने कहा यहाँ क्या करते है? हमारे वहां मिठास बहुत अच्छा है। कहते इससे बढ़िया, अरे मिठास है ही नहीं है ही करो, बिल्कुल नमक है, इससे बढ़िया घटिया क्या है, मीठा वो तो बढ़िया घटिया वो, ये तो बिल्कुल उल्टी बात है, वहां बहुत मिठास है। ऐसा होता है हाँ तो चलो तुम ऐसे मिलेगा संदेह है ऐसा मिलेगा, ऐसे ही रहता है और कहाँ मिलेगा, यही है सब जाओ यही बात है मिलेगा तो चलो तो सही तुम, ये क्या चलेंगे तो चलो ले गए। तो अभी देखो कैसा मिठास है, तो एक दो बार चुप रही बोला कैसा मिठास है, देखो भाई तुम कहो तो हम भी कह दे मिठास है, क्या कैसे तो मेरे तो वो कब स्वाद आता है जो वहां उन्हें देखा क्या बात है इतनी मीठी मिठास है, ये कहते हमारे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, जैसे वहां था वैसा ही है, बढ़ाई शुरू जाए देख तो देख तो सही, अब क्या देखें तो हो जाए बोले जाना कि भाई झूठ कह दो तुम कहो तो हाँ मैं हाँ मिला दू हाँ हाँ है कि झूठी नहीं सुन, तो देख क्या बात है, तो मुख में नमक की डली भरी हुई एक कण का मुख में भरा हुआ, अब स्वाद वो ही आ उसने वो निकाल दिया, अब देख तुम्हारा ऐसे लगी ये क्यों हो गई हो तो बात करके हल्ला मत करो हल्ला मत कर, तो थोड़ा नमक निकाल करके देखो, अब वो तो निकालते हैं नहीं, मोह काल आसक्ति कामना लोभ ये सब भरे हुए जाकर सत्संग बैठते जा, तुम कहते हो सत्संग हमें तो कुछ दिखा नहीं, हमें कुछ कोई फर्क पड़ा ही नहीं, दुकान है नारी नारी वो परसों की दुकान है, ये संतान की दुकान है, अपना काम चलाते सभी अपनी अपनी दुकान है, ये भी सुनाते हैं, ये बड़ी चालाक है घर का खर्च कुछ नहीं करते, और बस आपके दो नुकसान करते हैं, कमाए तो खा जाएंगे नया कमाने देंगे नहीं, बैठो आज बैठने को तुम बोले भूल गए, तो अब वो अब जिसे ही नहीं अब नमक भरी हुई है कैसे जैसे बताओ मुझे, वो नमक निकाल देखे कि क्या कह रहे हैं परिणाम क्या होगा, सोचे तो मन में आ जाएगी बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि बुद्धि सब में है, भगवान ने सब में योग्यता दी है, तो थोड़ा सा ख्याल करे तो सत्संग करने वालों को पूछो छोड़ नहीं सकते, बड़ी कठिनता पड़ती है, लोग तंग करते हैं तो भी वो छोड़ते नहीं, कई बहनों की बात दे गई है उनके पति है भाई है कोई मना करते हैं और उनकी जस्ती ही नहीं, तो जैसे सत्संग करने वालों के मन में पति भाई आदि की जो निषेध बात जस्ती नहीं, उनके पति और भाई की ये बात जस्ती नहीं, गांव के नहीं गला नहीं गलो के नहीं गाँव ने गाँव के नहीं गले, पागल को तो गाँव नहीं गणता गाँव गला नहीं मानता, दोनों तपास रही है इधर के ना उधर की मानते ना उधर के इधर की मानते, परंतु दोनों में अंत में ये बात माननी पड़ेगी सच्ची है सच्ची, वो कितनी बढ़िया वो कच्ची है, लाखों करोड़ों रुपया वो राज्य मिल जाए संपत्ति मिल जाए तो भी अंत में कुछ नहीं, अंत में कुछ नहीं, क्या होगा, आप इतनी संपत्ति मानो, घर है, सब कुछ है, थोड़ी देर में श्वास निकला और कुछ नहीं, श्वास सोता सब आश करेगा, पर श्वास गया भाई काटो रे काटो, धरती को धन्य बता यदि ना सने की बांधो रे काटो, अड़ोस पड़ोस से आए खड़े अब कोई न क्या होते रखो रखा लो और जाए मशान दियो रह गई जान चलोगे लाडो, साथ में ले जाने वाले रह गए बड़ा तो लगे दूल्हा कहा वो खत्म हो जाएगा। ये दशा है, सोचो अंत में क्या दे सकोगे और बड़ा भारी लाभ ले सकते हो, खुद नहीं है अभी, मना नहीं है, कोई मना नहीं करता, राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आज दावा नहीं संत जात जीते सो दे जाए, ऐसा बड़ा स्वतंत्र भाई मौका मिला है तो समय चूक फिर वापस आने थे क्या भाई, अभी मौका बहुत अच्छा है, क्या करें, और कुछ भी आपके समझ में नहीं आवे, कोई भी संत भी न मिले, कोई बात भी न मिलावे, तो कम से कम एकांत में कहो हे नाथ हे मेरे स्वामी हे मेरे प्रभु, हूँ बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार, संत कहते हैं हूँ बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार, अज कीट भगवान भरता, ब्रह्मा से लेकर छोटे कीड़े तक सबकी बात सुनते हैं, वे सबके हैं, उसको अपना मानने वाले बेले होते हैं, वो सबको अपना मानते हैं, पापी हो तापी हो नरकों में हो कठिन जीव हो सब मम प्रिय सब मम हो जाए, पुकारते ही माना ठीक है, माँ जैसे आ जाती है उससे बहुत जलती, माँ को पता नहीं रही अंतर्यामी है, पृथ्व्याम तेषन्यो यम यति महिम वेदन धरा, ये पृथ्वी को पता नहीं है, पृथ्वी पृथ्वी वेदवान है, आप भीतर के सब में विराजमान है आपको पता नहीं, वो सदा विराजमान है, सदा जागरूक है, सदा सभी रक्षा करे, कहते हैं घड़ी घड़ी का बिन राम जी टाले बदन जरूर करते हैं, रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, परंतु बालक छोटा होता है माँ को सोचते हैं, अरे माँ तेरा पालन कर रही है, रक्षा कर रही है सब तरह से, सोचते पता ही दूध पी रहा है कि मन विरुद्ध बात हो तो काटते काटता क्यों है, अब माँ क्या करती पता ही, मन बात नहीं होगा माँ थोड़ी तरह होती, वो काटे नहीं भगवान करना चाहे वो माँ करना चाहे तो क्या दशा, वो माँ की बात दाई नहीं आती, अब माँ की नहीं आई तो किसकी दाई आवेगी, बताए उस मूर्ख को कि माँ के सिवाय कोई ऐसी रक्षा करने वाला पालन करने वाला है क्या दूजा, बता कितने एक आदमी दूजे, वो भी माँ की पसंद नहीं आती, ऐसे भगवान की बात पसंद नहीं आती, अरे कौन है रक्षा करने वाला तेरा, अपना कौन है, कोई नहीं है अपना से भगवान के सिवा कोई नहीं है, किसी की गर्ज पड़ी है क्यों रो बताओ, कोई बात कहे तो क्यों कहे, क्या आप निहाल करते हो, क्या आप निहाल कर दोगे, जैसे आप पर हिम्मत रखेगी कुछ मिलेगा, ऐसे भी परमात्मा सज्जनों सबके अपने वहां राम स्वामी हित जग माही गुरु पितु मातु बंधु को ऐसे हित करने वाले भगवान सबके लिए सदा तैयार, थोड़ा सा विचार करो, इतनी बड़ी संध्या है, इतनी सृष्टि है, इतनी पृथ्वी है, इतने पहाड़ है, इतना समुद्र है, इतना चंद्रमा है, इतना सूर्य है, इतना तारा नक्षत्र है, इनके ऊपर कोई होगा, इनके पैदा करने वाला संचालन करने वाला निगाह रखने वाला होगा कि नहीं, कई बार मोटरों में हो जाती है, कई बार गाड़ियों में रेलगाड़ियों में एक्सीडेंट हो जाता है, तारा कितना है आकाश में, रात्रि में रात्रि को देखो एक्सीडेंट हो जाए तो कोई निगर रखना हुआ, कोई ख्याल रखने वाला है कि नहीं तो बढ़िया नहीं आप कितने सारे होते हैं, तो सबका प्रबंध करने वाला कोई है, पैदा करने वाला है, रक्षा करने वाला है, एक एक शरीर बनाया उसमें कैसे कैसे हाथ बनाए, कैसे नख बनाया, इधर चमड़ा और तरेगा, इधर चमड़ा और तरेगा, नख और ही तरेगा, जाने चित्रा मोर, मोर के कितने रंग होते हैं, नख सिख से पैदा किया, नख से ये नख किया, यहाँ से नख लेकर सिख, नख सिख से पैदा किया जाने चित्रा को, नख सिखा तक पैदा किया, जैसे चित्र को मोर को ऐसे पैदा किया, हरिदास उस भाव याद ही नहीं, जितना उसने रच कर तुम्हारे को दिया, बुद्धि दी, ज्ञान दिया, विचार दिया, सत्संग दिया, सत्साथ दिया, अवसर दिया, और ये याद ही नहीं करता। याद करने मात्र राजी हो जाए, इतना प्रबंध, इतना ढंग देने वाला, केवल आप याद कर लो, आपके कोई तुम इतना कोई इसके बदले में रहो, पेशा रहो, कोई अच्छुत स्मृति मात्र याद मात्र खुश हो जाए, याद मात्र खुश हो जाए। कृष्ण भगवान महल में बैठे ध्यान लगाए हुए, युधिष्ठिर महाराज गए बातचीत हुई, पूछा कि महाराज दुनिया तो आपका ध्यान कर दी, आप ध्यान किसका करते हो? कहते मैं भीष्म का ध्यान करता हूँ, भीष्म सरसैया पर मेरे को याद कर रहा है, बाणों की सैया पर, शेर की तरह बाणी बाण छिपे हुए, खून चपक रहा है चारों तरफ, दुर्सा आ रही है, ऐसे में मेरे को याद करता है तो मैं याद करता हूँ। ऐसा कोई है? आप याद करो, आपसे पहले आपको याद करे। सच्ची बात है सज्जनों, भगवान अपने को याद न करते तो ना भगवान की याद आती, ना भगवान की बात हमें सूझती, ना सुहाती। ये मौका केवल भगवान याद करते हैं, उसका है मत दिया, आपको याद करता है। समरियो चितारे माने आवे हिसकी, समरी याद करता है, तब ये सत्संग मिलता है, ये नींद में नहीं मिलता है, बेहोशी मिलता है ये। तो वो हमारे हैं, उमा राम समय तुम्हारे कोई हित करने वाला नहीं, आप मानो न मानो, आप जानो न मानो, स्वीकार करो न करो, वो अपनेता करेगा सदा, सदा ही सदा की माँ, सदा हित करने वाला। थोड़ा सा देख लो, ये हमारा कोई है, हमारा कोई है, ये प्रबंध कहाँ से होता है? रोटी मिलती है, जल मिलता है, कपड़ा मिलता है, स्थान मिलता है, विश्राम मिलता है, किसी का प्रबंध होगा, किसी ने प्रबंध किया होगा, ये देखते उन्हें ख्याल ही नहीं करते, अपनी बुद्धि मान लगाते हम यूं कर लेंगे, हम यूं कर लेंगे, हम यूं कर लेंगे, दे दे मूसा था गरीबा मारता, कटपुटिया रह पाओ गया झक मारता, हम कर लेंगे, यूं कर लेंगे, क्या कर लूंगे सर? अच्छा लड़का पढ़ कर आया तो कोई लड़का तो ऐसे योग है, 10,000 रुपए लगे बिलत में पढ़वाया, बहुत अच्छा किया, ऐसे मर गया लड़का, मर गया राम जी मर गई, राम जी अब राम जी का जोर किसका चले, अच्छा तो काम उन्होंने किया या राम जी की मर्जी, ये कई बात थी, कई है तात बात हम सभी सुधारी, भर जी से कहे तात बात हम सब, बेटा मैंने सब काम ठीक कर लिया, भाई सहाय मंथरा बिजा, ये मंथरा ने सहायता करी, कुछ बात बिल बीच बिगड़ा तो बिगाड़ दिया, नरपति सुरपति पर हारे हो, तेरे पिता के सही साथ, ये तो भाई विदाता कभी ठाक करे, काम मैं सब ठीक कर दिया, तेरा ही काम है जिसमें मरे हो, ये तो विदाता ने कर दिया, शुद्धा शुद्धा हमने कर दिया, ये बात हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, ये कर दिया। अरे अच्छी करे सो राम जी के सतगुरु के संत, जो अच्छी होती है, अच्छी करे सो राम जी के सतगुरु के संत, अरे भूंडी पड़े सो आपकी ऐसी उर्धारण, ऐसी उर्धारण तब कुछ बिगड़े नहीं, उस सेवक की लाज प्रतिज्ञा रखे साई, संत दास में क्या कहूं, कह गए संत आनंद, अच्छी करे सो राम जी के सतगुरु के संत, भली बनती है सतगुरु से, संतों से मिलती है, महात्मा से भगवान से मिलती है, भूली तुम करते हो, अवगुण अपना है, गुण तुम्हारे माने निर्दोष हो, जय स्तंभ भाग तुम्हारे भरोसो, गुण तुम्हारे माने जो अच्छा हो जाए भगवान ने कृपा कर, ये दोष मेरा, मेरी गलती मेरी, कितनी परिश्रम बात है, उसके वहां भगवान रहते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, वहां रहते हैं, वाल्मीकि जी बताए ये घरे महाराज, गुण तुम्हारे माने निर्दोष, आज अपना गुण मानते हैं, अपनी बहादुरी मानते हैं, अपनी श्रेष्ठता मानते हैं, ये कितना दिन चलेगी भाई, ये तो सब खत्म होने वाली है, इस वास्ते सज्जनों थोड़ा सा ख्याल करो, चेत करो, बहुत समय चला गया और रहा हुआ जा रहा है, पता नहीं है किस समय में प्राण चले जाए, कलकत्ता में सत्संग में एक माई मर गई, प्राण सत्संग में, तो प्राण तो ऐसे आप भी हमारे वैसे ही है, मसाला वही है, कंदूस है, नजर कब चला जाए, तो असली काम, असली काम मत छोड़ो, दूसरे काम में पड़ता है। अरे भजन करो भाई, भगवान को याद कर लो। कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। ये धन इकट्ठा कर लिया तो मौज होगा, आनंद में रहेगा, मौज में रहेगा। मृत्यु आ जाए तो भय नहीं होगा, ठीक है। कबीरा सब जगह दर पे मरण से मेरे मरण आनंद, कब मटिए कब भेटिए पूर्ण परम आनंद। दूसरे लड़ते हैं मारे तो आनंद है, यहां से छूटेगा के मौज हो गई। कैसी मुख्य बात है, ऐसे परलोक सुधार लो, भजन करके निर्भय हो जाओ, भगवत तत्व को प्राप्त हो गया, ज्ञान हो गया। अब भाई अपने तो कुछ बाकी रहा नहीं, कर लिया काम हमें तो। जब धोखा को नहीं फल दे सूखा खेत, खेत ने फल दे दिया बढ़िया हो गया, फिर सूखे तो जान दे, फिर हरा हरदम हरदम हरा थोड़े पहले सूख जाओ तू। ऐसे शरीर के प्राप्त होने पर जो शरीर से करना चाहिए काम परमात्मा प्राप्त थी वो कर लो तो ठीक है। ये तेरे वेरी तो सत्य मस्ती हो, महती दृष्टि, यहाँ अगर काम नहीं किया तो भाई आगे मौका नहीं मिलेगा। ये पढ़ाया आगे हठन पानी हो, अब वाणिया कोई हाथ गुजार मिलेगा नहीं, अभी शुद्ध है यहाँ देखो सब स्वतंत्र है। बनिया से रवाना होने पर जब तक स्टेशन पर खड़े हो बात करो, इधर उधर जा सके तो गाड़ी हक गई जयराम जी की, फिर अब क्या करें, अब क्या करो, अब तो वहां जाना ही पड़ेगा, उन्हें अब तो गाड़ी जहां जाएंगे जाना पड़ेगा। ऐसे राम ने औसत बहुत विश्वास करा, अब क्या, अब कुछ अब गाड़ी चल पड़ी, अब क्या हो। तो जब तक हम जीते हैं तब तक जा सकते हैं, अच्छे बुरे सब जगह। कोई कोई तेरह देवेश्वर का कोई जमपुर झेल जाती है जो रेल, उम्र तेरी जाती है जो रेल। कोई कोई तीर देवे सुरपुर का, कोई नरक में जाए, नरक में जाए वहां तीर रही वहां का, अब रवाना हो गए, अब जाओ, अब मौज करो, अब क्या है, अब तो जाना ही पड़ेगा भाई। अभी स्वतंत्रता है, शब्द बगाड़ी जाती है। उर्दों के चंद सत्योषा मध्य चंद राजसा अधो को चंद तामसा जाती कारण गुण संगोष सदस्य सज्जन जल्दी तैयार करो। भगवान को पुकारो, एक प्रभु को पुकारो, हे नाथ हे नाथ। एक है साधे सब साधे, और भगवान की दया सब साधे सब जाए। एक दिया काम, एक भगवान को याद करो, सब काम ठीक हो जाए। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान को याद करो। दो काम खास है मनुष्य का, भगवान को याद करना है, दूसरों की सेवा करना। एक तरफ संसार है, एक तरफ भगवान है, तो भगवान की तो सेवा करो, संसार की सेवा करो, भगवान को याद करो। संसार की याद से फायदा नहीं होगा। अच्छी तरह स्मृति बात कर, घर का कोई याद करे कहते तो विश्व याद करते रहे हो, मैं याद करते कोई पुष्टि बोलने बताओ। आप रसोई पर शाम को पहुंचे घर पर, रसोई पड़े कि ना तो मैं याद करती थी आपको, राजी हो जाए। कुछ कमा कर लाए कहते तेरे को याद करता था, भगवान को याद कर। अच्छी तरह स्मृति मार भाई, मेरे को याद कर। गजेंद्र डूबता है आधी रात में, गजरी तुरी अर्ध बैठे फाटो रे कटे फाटो धाती है देना उठ गया झोड़। भगवान भाई दाए वहां जोर से गजेंद्र पर से गजेंद्र तो बहुत धीरे चलता है, फैटो रहे हो कटे फाटो धोती अतिया उठ गया धो नहीं रहे भूत रहे हो डूबे भय गई भूरी ऊंडी सारा बह जा चक्र चलाए पछने मारियो ताज लियो गजराज। वो त्यार है सब आधी रात भाग्य भगवान, ऐसा कोई है उमा राम समेत। भगवान के समान सज्जनों कोई हित करने वाला नहीं, सबके स्वार्थ है, उसे कोई स्वार्थ नहीं। क्या निहाल करोगे आप, हम क्या निहाल करो बताओ, कोई निहाल करेंगे, सब प्रबंध करते हैं। तो उसे भैया सर्दी हृदय से परमात्मा की तरफ चल पड़ो, तू नहीं रहते इतना प्रत्येक इधर नहीं मत कर, जल्दी से करो। पता नहीं है थोड़ी देर में जो सिर साचे हरिदीजे हरिदे। संत कहते हैं कि मस्तक के बदले बने तो दीजिए पूरी दौड़, अभी दौड़ कर ले लो, सबसे पहले कोई दूसरा आएगा ग्राहक। जो सिर साचे हरि मिले तो दीजिए पूरी दौड़, ना जानो इस देर में ग्राहक आवे। और ऐसा मौका है अभी तो ये मौका चुकाओ, बता चाहे खुद सांस से उसे मांस मांस खिलाते हैं, दया देते हैं। अभी बात बताओ, कुत्तों पालने वाला कुत्ते नरक में जाता है। युधिष्ठिर महाराज जा रहे वीर यात्रा में, सब के लिए युद्ध मात्र अंदर का रथ आया कि महाराज चलो आप इसी देह से चल सकते हो, आप इसी शरीर से। तो देखा देखे कुत्ता, तो भाई कहीं कुत्ता साथ में, महाराज कुत्ता पालने वाला नरक में जाता है, आप कुत्ते की जागर तो कुत्ता पाले वो नरक में जाता है। कहते मैंने कुत्ता पाला नहीं है, परंतु ये बर्फ ही बर्फ चारों तरफ, ये कहाँ रह गया, मेरे को मनुष्य को देखकर बचा मेरे पास आ गया। कि ये नहीं जा सकता, कहते मैं नहीं जा सकता, इन कुत्ते को मैं बर्फ में छोड़ कर जाऊँ, मेरे नहीं जाना है, मेरे को सो नहीं चाहिए। महाराज कुत्ता स्वर्ग नहीं जा सकता तो मैं कैसे जा सकता हूँ, आपका बड़ा पुण्य है कि आधा पुण्य मैं देता हूँ उसको, जिस पुण्य से मैं जाता हूँ आधा पुण्य से आधा हमारा चलेगा। प्रकट हो गए धर्मराज थे कुत्ता बने हुए, परीक्षा दी है कैसा परीक्षा है, खुश हो गए बहुत अच्छा है तुम, तुम्हारी परीक्षा दी तुम धर्म पर कायम रहे। अब कुत्ते को कहते कुत्ता पालने वाला नरक में जाए, महाराज ये तो पढ़ा है ही नहीं उन्होंने, मन पालने वाला नरकों में जा रहे मन शरण आ जाए उसके बर्फ में छोड़ दे, उसी की दशा होती है, बर्फ में शरण आ जाए और उसी शरणागत का जे तज शरणागत का जे तज आने तो हनुमान ते नर पामर पाप में तने भेलो कथा। तो इस बात से शरणागति का त्याग नहीं करे तो भगवान के शरण हो जाओ, सज्जन हो, खुद खावे न खावे कुत्तों के लिए मांस ले तो पाप तो लगेगा ही। मांस खरीदने वाला, मांस बेचने वाला और मांस की प्रेरणा करने वाला अत्यारे आठ कथा आई महाराज मनो बतलाते, मनने क्या है, ये सब हिंसक होते सब पापी होते। प्रेरणा करने वाला, अनुमोदन करने वाला, खाने वाला, खिलाने वाला, दूसरों करने वाले सब पापी होते हैं। तो पाप करते भाई उसकी दया तो बहुत मुश्किल है। अपनी बात बताओ, मेरी बात कौन सुने भाई, मैंने कहा तो उद्धार करो, पापा में क्यों जाओ, कल्याण करो, उल्टा क्यों जाओ। भोसागर में नौका न रतन आना लगी कड़क है, अरे सतगुरु के वट पार उतारे डूबो मति पड़के, राम जी का भजन करो भड़के, काया का काचो धागो मोर टूट जाए तड़के। भजन लग जाओ सच्चे देशे, दुनिया की सेवा गरीबों की सेवा और भगवान का भजन, ये दो काम करो, दीन दुखियों की सेवा करो, कुत्ता मार रहा है गया नहीं उनके छुड़ाओ, रक्षा करो, अपना अपना बल पूरा लगाओ, अपनी पूरी शक्ति लगाओ। ये जो सज्जनों समय चूक फिर वापस आए, मौका है अभी तो सेवा कर, सेवा करने का मौका, भजन करने का मौका, अवसर बड़ा सुंदर। इसमें सच्चे नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम।